हम इंद्र से वीर पुत्रों एवं सेवकों के साथ असीमित धन की याचना करते हैं। हे इंद्रदेव, हमें ऐसा धन दो जो कभी समाप्त ना हो तथा हमें सुख देता रहे। हे इंद्रदेव, हम स्तोताओं को तुम वह सुख प्रदान करो जिसे प्राचीन काल के स्तोताओं ने प्राप्त किया था। यज्ञ में निकस्थ तुम्हारा भाग कौन सा है? क्या वह तुम्हें देने योग्य हवि लक्षण वाला आगे है? हे दुख से धारण करने योग्य, शत्रुओं को कष्ट देने वाले, बहुतों के द्वारा यज्ञों में बुलाए गए एवं बहुत धन देने वाले इंद्र, हमें यह बताइए। वज्र धारण करता तथा रथ में विराजमान इंद्र को जिस स्तोत्र की स्तुति प्राप्त होती है, अनेक प्रकार के कर्म करने वाले तथा शक्तिशाली जिस इंद्र से यजमान सुख पाने की इच्छा करता है, वह इंद्र को प्राप्त कर लेता है तथा अपने वश में कर लेता है। हे इंद्र, तुम्हारा वज्र का वेग मन के समान है। तुमने अपनी माया से शक्तिशाली वृत्र का नाश किया है तथा ऐसे शत्रु नगरों को ध्वस्त किया जिन्हें आज तक कोई नष्ट नहीं कर सका। हे यजमानो, प्राचीन ऋषियों ने जिस प्रकार नवीन स्तोत्रों से इंद्र देव की प्रशंसा की, उसी प्रकार मैं भी इंद्र की स्तुति करने के लिए उद्गत हूँ। सुंदर वाहनों वाले इंद्र सभी कठिन कार्यों में हमें सफलता प्राप्त कराएं। हे इंद्र, पृथ्वी, स्वर्ग और उनके मध्य में स्थित अंतरिक्ष को तुम राक्षसों से रहित बनाओ। तुम अपने तेज से राक्षसों को भस्म कर दो। राक्षस ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, उनके विनाश के हेतु तुम धरती और आकाश को तेज युक्त बनाओ। हे इंद्र, तुम स्वर्ग के निवासियों के राजा हो। तुम अपने दाहिने हाथ में वज्र लेकर राक्षसों की माया का विनाश करो। हे वज्रधारी इंद्र, अपनी जिस शक्ति से तुम शत्रुओं के समान मनुष्यों को भी अपनी मंगलकारिणी संपत्ति प्रदान करके महान बना देते हो, उस महिमा वाली संपत्ति को हमें भी प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम अत्यधिक पूजा के योग्य, सबके रचयिता तथा यजमानों द्वारा बुलाने योग्य हो। तुम्हारे जिन अश्वों को रोकने में देवता या असुर कोई भी समर्थ नहीं होता, उन्हीं अश्वों की सहायता से तुम हमारे यज्ञ में पधारो। सूक्त 37वां देवता इंद्र। हे इंद्र, टेढ़े सींगों वाला बैल जिस प्रकार भयभीत करता है, तुम भी उसी प्रकार सबको भयभीत करते हो। तुम हमारे शत्रुओं को दूर भगा सकते हो। जो मनुष्य तुम्हें हवि नहीं देता, उसके धन को तुम उसे प्रदान करो जो तुम्हें हवि देता है। हे इंद्र, तुमने संग्राम में कुछ की रक्षा की। उस समय तुमने अर्जुनी के पुत्र की रक्षा के निमित्त दास, शुष्म और कदव नाम के असुरों को पूरी तरह वश में किया तथा उनका धन कुछ को दिया। हे इंद्र, तुम्हारा वज्र शत्रुओं को वश में करने वाला है। तुमने अपने इस वज्र से वीत हव्य और सुदास नाम के राजाओं की रक्षा की। तुमने इसी वज्र से संग्राम में पुरुकुत्स के पुत्र कासदस्यु और पुरु की रक्षा की। हे इंद्र, जब युद्ध का अवसर आता है, तब तुम मरुदगण का सहयोग लेकर बहुत से दस्यु जनों का वध कर देते हो। तुमने राजर्षि दभीति की रक्षा के लिए वज्र हाथ में लेकर चुमुरी और धुनी नाम के दस्युओं का नाश किया था। हे वज्रधारी इंद्र, तुम्हारा वज्र बहुत प्रसिद्ध है। तुमने अपने इसी वज्र से राक्षसों के 99 नगरों का विनाश किया था तथा उनके 100वें नगर पर अधिकार कर लिया था। तुमने अपने वज्र से वृत्र और नमुची नाम के असुरों का भी वध किया था। हे इंद्र, यजमान राजा सुदास ने तुम्हें हवि दान दिया था। वे धन सुदास के पास सदा रहे थे। हे इंद्र, तुम बहुत से कर्म करने वाले तथा कामनाओं की वर्षा करने वाले हो। हे इंद्र, तुम्हें यज्ञ में लाने के लिए मैं हरि नाम वाले अथवा हरे रंग के घोड़ों को तुम्हारे रथों से जोड़ता हूँ। हे बलशाली इंद्र, हमारे स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हो। हे शक्तिशाली एवं हरे रंग के अथवा हरि नाम के घोड़ों के स्वामी इंद्र, हम तुम्हारी सेवा का त्याग करने वाले ना हों, अर्थात तुम्हारी सेवा करते रहें। हे इंद्र, अपनी सेनाओं के द्वारा हमारी रक्षा करो, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। हे इंद्र, हम स्तोत्रों का उच्चारण करने वालों में तुम्हारे प्रिय बने। हे इंद्र, हम यजमान तुम्हारे मित्र हैं, हम अपने घरों में प्रसन्न रहें। तुम अतिथिघ्व नाम के राजा को सुख प्रदान करते हुए तुर्वश और यदु नाम के राजाओं की रक्षा करो। हे धनों के स्वामी इंद्र, तुम्हारे आने के समय ऋत्विज उक्त नाम के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जो ऋत्विज तुम्हारा आह्वान करके यज्ञ ना करने वालों को नष्ट करते हैं, वे भी उक्त नाम के मंत्रों को बोलते हैं। उक्तों का उच्चारण करने वाले हमको तुम फल प्रदान करने के हेतु वरण करो। हे नेताओं के मध्य श्रेष्ठ इंद्र, हमारे सामने आकर धन प्रदान करने वाले तुम्हारे लिए ये स्तोत्र किए जा रहे हैं। हम स्तोत्राओं के पाप नष्ट करके हमें सुखी बनाओ तथा हमें घर प्रदान करो। हम तुम्हें हवि देते हैं, तुम मित्र के समान हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, तुम हमसे स्तुति और हवि प्राप्त करते हुए अधिक उन्नति करो तथा हमें धन और पुत्र प्रदान करो। हे अग्नि आदि देवताओं, तुम भी हमारा कल्याण करते हुए हमारे रक्षक बनो। सुक्त 38वां देवता इंद्र। हे इंद्र, हमने सोमरस तैयार कर लिया है, तुम यहाँ हमारे यज्ञ में आओ तथा इन बिछी हुई कुशाओं पर बैठकर सोमरस को पियो। हे इंद्र, तुम्हारे घोड़े हमारे मंत्रोच्चारण के साथ ही तुम्हारे रथ में जुड़ जाते हैं, वे तुम्हें तुम्हारे मन चाहे स्थान पर ले जाते हैं। तुम्हारे वे घोड़े तुम्हें हमारे यज्ञ में लाए, जिससे तुम हमारे आह्वान को सुन सको। हे इंद्र, हमारे पास तैयार किया हुआ सोमरस है, हम तुम्हारे सेवक हैं और सोम याग कर चुके हैं। तुम सोम रस पीते हो, इसलिए हम तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। पूजा संबंधी मंत्रों से इंद्र का पूजन किया जाता है। सामवेद के मंत्रों के गान में भी इंद्र की ही स्तुति है। हमारी वाणी भी इंद्र की ही स्तुति करती है। वज्र धारण करने वाले इंद्र उपासकों का हित चाहते हैं, इंद्र के घोड़े उनके साथ रहते हैं। हमारे मंत्रोच्चारण के साथ ही वे घोड़े रथ में जोड़े जाते हैं। इंद्र ने दीर्घ काल तक प्रकाश देने के लिए सूर्य को आकाश में स्थापित किया। सूर्य रूपी इंद्र ने ही अपनी किरणों से मेघों का भेदन किया है। सुक्त 39वां देवता गौ सुक्ति। हम विश्व के सभी प्राणियों की ओर से इंद्र देव का आह्वान करते हैं, वे इंद्र हमारे ही हों। इंद्र ने सोमरस पान करके प्रसन्न होने पर वर्षा के जल की अंतरिक्ष अर्थात आकाश से वृष्टि की। उन्होंने अपनी शक्ति से मेघों को विदीर्ण किया। जो गायें गुफा में बंद थी, इंद्र ने अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों के लिए उन्हें बाहर निकाला। गायों का अपहरण करने वाला बल राक्षस था, इंद्र ने उसका मुंह नीचे करके उसे गिरा दिया। इंद्र ने आकाश में प्रकाश करते हुए नक्षत्रों को स्थिर किया। ये नक्षत्र स्थिर हैं, इन्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। हे इंद्र, तुम्हारा स्तोत्र रस के साथ उच्चारण किया जाता है। यह स्तोत्र वर्षा के जल से सरिताओं और सागर को प्रसन्न करता है। इससे सोम रस पीने के कारण तुम्हारा हर्ष प्रकट होता है। सुक्त 40वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम मरुतों के साथ रहते हो और अपने उपासकों को अभय प्रदान करते हो। मरुतों के साथ रहते हुए तुम प्रसन्न होते हो, मरुतों का और तुम्हारा तेज समान है। यह यज्ञ इंद्र की कामना करने वालों से अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। इंद्र अत्यधिक तेजस्वी और निष्पाप अर्थात पाप रहित है। हवि स्वीकार करके इंद्र शक्तिशाली बनते हैं और याज्ञिक नाम प्राप्त करते हैं।